złotych w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 15 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Konkretów na razie nie ma, ale będą kolejne rozmowy. Tyle wiadomo po spotkaniu ministra zdrowia z przedstawicielami zawodów medycznych. Bruksela publikuje umowę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To jest na razie wersja robocza. W 80% gmin palenie śmieciami uchodzi bezkarnie. Polski Alarm Smogowy prosi o interwencję premiera. Bez nich szpital nie może funkcjonować. Nie są to grupy tak liczne jak pielęgniarki czy lekarze, natomiast zostały trochę pominięte. Tak po rozmowach z przedstawicielami techników elektroradiologii, diagnostów laboratoryjnych czy fizjoterapeutów mówił minister zdrowia. Pracownicy służby zdrowia chcą podwyżek, ale tu konkrety nie padły. Łukasz Szumowski powtórzył natomiast deklarację o pracach nad ustawą. To, co my robimy ze swojej strony, to chcielibyśmy pracować nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, żeby ją troszkę urealnić. Rozmawialiśmy tutaj z dużymi związkami również, z Solidarnością, żeby urealnić, żeby rola i miejsce techników była tam lepiej wyrażona. Związkowcy po rozmowach mówili, że liczyli na konkrety, ale podkreślali także, że minister zdrowia jest otwarty i rozumie ich postulaty. Cezary Staroń, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii, podkreśla, że najwyższy czas na rozmowę o zarobkach. Spotykaliśmy się wcześniej z panem ministrem i rozmawialiśmy o wszystkim innym oprócz pieniędzy. A w tej chwili jest tak, że pora, żebyśmy my też zaczęli rozmawiać o pieniążkach dla naszej grupy zawodowej. Technicy elektroradiologii informują, że średnia pensja w tej grupie to 2200 zł brutto. Kolejne spotkanie związkowców z ministrem zaplanowano za miesiąc. Liczy prawie 600 stron. Wstępna, robocza wersja umowy brexitowej ujawniła ją Komisja Europejska. Dokument określający warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii został zaakceptowany przez brytyjski rząd. Bruksela proponuje zwołanie szczytu, żeby zatwierdzić porozumienie. Beata Płomecka. Szef Komisji Europejskiej zaproponował zwołanie nadzwyczajnego szczytu brexitowego po deklaracji głównego negocjatora, Michela Barniera. Uważam, że w rokowaniach osiągnęliśmy znaczący postęp. Jest wielce prawdopodobne, że szczyt odbędzie się w przyszłą niedzielę, 25 listopada. Umowa brexitowa, która została już opublikowana, zawiera wynegocjowane wcześniej gwarancje praw dla obywateli Unii mieszkających na wyspach, w tym prawie miliona Polaków. W dokumencie są także rozliczenia finansowe i zobowiązanie władz w Londynie do wpłacania składek do obecnego unijnego budżetu, z którego pieniądze będą przekazywane krajom członkowskim do 2023 roku. Do umowy wpisano też najnowsze ustalenia dotyczące rozwiązania problemu przyszłej granicy irlandzkiej. Dzięki uzgodnieniom uda się, jak mówił Michel Barnier, uniknąć twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polski alarm smogowy znów bije na alarm i pisze listy do premiera. Z najnowszego raportu wynika bowiem, że aż w 80% gmin palenie śmieciami uchodzi bezkarnie, mówi Andrzej Guła. Będziemy zwracać się do pana premiera Morawieckiego o to, żeby rząd przygotował system, który zapewni Polakom ochronę przed przestępczością ekologiczną. My w Polsce od 20 lat mamy zakaz spalania odpadów, a wciąż 80% gmin nie realizuje swojego ustawowego obowiązku ścigania tego rodzaju przestępczości. Problem polega na tym, że w większości gmin wiejskich obowiązek kontroli, czym ludzie palą w piecach, spoczywa na urzędnikach, a ci nie są uprawnieni do wystawiania mandatów. W gminach na prawach powiatu kontrole przeprowadzają strażnicy miejscy i tam jest inaczej. Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego. W województwie mazowieckim w 2017 roku w gminach ze strażą przeprowadzono około 12 tysięcy kontroli, natomiast w gminach bez straży jedynie 61 takich kontroli. Z powodu zanieczyszczonego powietrza co roku w Polsce umiera około 44 tysięcy osób, a przyczyną smogu jest m.in. palenie śmieciami i najsłabszej jakości węglem. Najlepsi reporterzyści nagrodzeni. Prestiżową nagrodę Melchiora za najlepszy reportaż dostała Dorota Jaśkiewicz-Łebek z Jeleniej Góry. Doceniono jej kunsztownie zbudowane i poruszające opowieści o artystach. Natomiast konkurs stypendialny imienia Jacka Stwory wygrała Magdalena Świerczyńska-Dolot z Polskiego Radia Gdańsk za reportaż Gdyby nie gala. To uniwersalna historia. Mówię o podziałach. Przez prosty przykład sytuacji podczas wojny, gdzie dwa narody są ze sobą skłócone, dwie reprezentantki zupełnie przeciwległych światów przyjaźnią się. Rosjanka, która jest po tej złej stronie, czyli Rosjanie atakują Czeczenów, ratuje od śmierci syna Czeczenki. I tak się zaczyna ich przyjaźń. Nagrodę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dostała Hanna Bogoryja-Zakrzewska ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia za historię opowiadającą o organiście. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Wiadomości w skrócie o 7.30. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Taką informację sportową to w tych dniach przyćmić mogłoby tylko podpisanie kontraktu przez Kubicę, no to albo prawda. Zmiana barw przez Roberta Lewandowskiego, ale to tylko świadczy o tym, że Agnieszka Radwańska była w polskim tenisie i w polskim sporcie kimś wyjątkowym. Wczoraj zakończyła sportową karierę, przegrała te zmagania ze swoim zdrowiem. Poinformowała o decyzji za pomocą mediów społecznościowych. Przypomnę, wygrała 20 turniejów WTA, była w finale Wimbledonu, wygrała WTA Finals w 2015 roku. Nie udało się wygrać żadnego turnieju Wielkiego Szlema. No, nie udało się. Ale była też w rankingu numerem 2, więc naprawdę wyżej już... No, tylko jeden ząbek. No właśnie, wyżej jednak się da. Zaskoczenia po decyzji Agnieszki Radwańskiej nie ukrywał lider rankingu tenisistów ATP, Serb Novak Djokovic. Szczerze mówiąc, to niespodzianka. Nie wiedziałem, że to nadchodzi. Cóż, zdecydowała się, że nie będzie rywalizować na korcie. Życzę jej wszystkiego najlepszego w przyszłych życiowych przedsięwzięciach. Pamiętam ją i myślę, że wielu ludzi tenisa jako jedną z najsprytniejszych zawodniczek, jaką widziałem. Wielka różnorodność. Nie miała tak wielkiej broni, tak potężnych uderzeń jak Serena, jak serwis i forehand, ale po prostu świetnie przewidywała zamiary rywalek. Dobrze wykorzystywała siłę uderzeń przeciwniczek, podcinała piłki, grała skróty, a tego za często na korcie nie oglądamy. Właśnie dlatego odniosła tak duży sukces. Mówił Novak Djokovic. A jeżeli chodzi właśnie o Nowaka, to po raz kolejny zapewnił sobie grę w półfinale WTA Finals, która odbywa się w Londynie. Ze spraw tenisowych jeszcze, bo tych dzisiaj dużo, kolejna wiadomość z tych nie najlepszych. Łukasz Kubot przegrał drugi mecz w kończącym sezon turnieju w Londynie. W spotkaniu grupy A gry podwójnej Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo przegrali z Francuzami Mahutem i Herbertem 2-6, 4-6. Zarówno jak i w pierwszym, jak i w drugim secie zostaliśmy przełamani w pierwszym gemie i uważam, że to był klucz. Nie złapaliśmy, że tak powiem, szans na to, aby prowadzić w tym spotkaniu. To był problem. Popełniliśmy parę indywidualnych błędów, które się w końcu zemściły. Francuzi zasłużenie uważam wygrali bardzo dobrze. Grali szczególnie Herbert, który fantastycznie nie tylko serwował, ale returnował. I uważam, że Francuzi wygrali zasłużenie, także myślę, że tutaj nie ma co więcej mówić i spekulować. Trudno. No. Jesteśmy na dzisiejszy z dwoma przegranymi meczami, ale teoretycznie jeszcze jesteśmy w grze. A że o piłce do tej pory nic nie było, może za godzinę, bo dziś towarzyski mecz Polska-Czechy w Gdańsku, początek o 18:00, towarzyski mecz, więc żadne takie jakieś wielkie ajwaj, chociaż nie, o piłce coś będzie. Barcelona przekazała 6 milionów euro na program pomocy przez sport dzieciom znajdującym się w obozach dla uchodźców we Włoszech, Grecji i Libanie. No i na szczęście to też jest wielka piłka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu na zachodzie rozpogodzenia. Rano lokalnie mgły, ograniczające oczywiście widzialność do 200 metrów. Na wschodzie, Pogórzu Karpackim, a także w centrum słabe opady deszczu. 5 stopni w Zakopanem, 7 w Suwałkach, Białymstoku, Kielcach i Przemyślu, 8 w Olsztynie, Warszawie, Toruniu, Łodzi, Jeleniej Górze, Krakowie i Rzeszowie, 9 w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Koszalinie i Gdańsku, do 10 w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, chodźcie, dzieci. Mikołaj ma coś dla was. Prezenty! Ale wielkie. W tym roku hojny Mikołaj nam się trafił. Teraz Mikołaja stać na więcej, bo jest w plusie, a tam wszyscy mogą mieć abonament przez pół roku za darmo. Ile radości. Po kokardę. Brawo ty. Brawo ja. Z plusem stać cię na więcej. Teraz każdy abonament 6 miesięcy za darmo. A do tego telewizor Samsung 4K i Samsung Galaxy A7 w supercenie. Sprawdź na plus.pl. Plus wesołych świąt.

porządku? W najlepszym. W najlepszym? Tak. Zdecydowanie nic pana nie stresuje? Nie. Nie czuje się pan zestresowany? Ja się stresuję tylko wtedy, jak rozmawiam z kimś, kto chce mi zrobić krzywdę. To nie jest ten moment. Nie jest to? Nie, nie, ja panu wszystko. Serce dobrze. Na talerzu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytam o to stresowanie, bo pan Robert z Pierzyny Dużej. Taka miejscowość? Taka miejscowość. Ale ciekawe, gdzie ona jest. W okolicy też może być Pierzyna Mała. To jest logiczne. Dla rozróżnienia się dodaje. To jest logiczne, tak. Gdzieś jest. Ale bardzo sympatycznie, myślę, mieszka się w Pierzynie. Tak, jak jest zimno, to nawet pot. To nawet lepiej. Ale nieważne. Chodzi o to, że pan Robert zastanawia się, bo komara ostatnio dopadł. Był. O tej porze roku jeszcze, ale się zdarzyło. I teraz pytanie jest takie, czy muchy i komary czują lęk? W takiej na przykład sytuacji, w której próbujemy dopaść... Dziada? Nie chciałem użyć tego słowa. Przepraszam. Dopaść. Rzucamy na przykład kapciem, ale nie trafiamy i on wtedy jest cały zestresowany. Komar powinien być. Aha. Albo mucha. Czy są za tym? Ja nie wiem, jak do końca zdefiniować kwestię stresu i lęku. I czy na ona przykład przypadkiem takie przyspieszone bicie serca, wie pan. Czy ona nie jest połączona z świadomością? No bo na pewno. W momencie, jeżeli my się boimy czegoś wtedy, kiedy potrafimy sobie w głowie stworzyć taką konstrukcję, że jeżeli coś się stanie, to nam coś tam zagraża. Są jakieś konsekwencje. Jakieś konsekwencje. No ale do tego jest niezbędna, wydaje mi się, jednak percepcja taka przyszłość, przeszłość, świadomość. Komary, muchy tego najpewniej nie mają. Nie rozpamiętują takich sytuacji. Wydaje się, że są zwierzęta, które mają świadomość. Są zwierzęta, które nawet wydaje nam się, że myślą w tych kategoriach przyszłość, przeszłość. Mówię, wydaje nam się chyba, bo my nie potrafimy jakby wejść w ich głowę i się i sprawdzić wprost, co one sobie tam kombinują. Natomiast przeprowadzamy całą masę różnych eksperymentów, które nam dają pewne odpowiedzi. Słabością tych eksperymentów jest to, że one są zaprojektowane pod człowieka, no bo też pod kogo mają być. I pytanie, czy jeżeli my widzimy jakiś efekt ich działania, który u człowieka oznaczałby to i tamto, czy to z automatu takiego zwierzęcia też to samo znaczy. I podam jeden tylko konkretny przykład. Robi się na przykład takie eksperymenty z lustrem po to, żeby sprawdzić, czy zwierzę wie, że to, co widzi w lustrze, to nie jest drugi osobnik, tylko jego odbicie. I w ten sposób testuje się, czy różne gatunki zwierząt mają świadomość swojej odrębności. Na przykład, nie wiem, bierze się słonia albo tam psa, maluje się kropkę na jego czole, taką czerwoną, dużą, czyli coś, czego na pewno ten gatunek nie ma. Stawia się lustro i się obserwuje. Jeżeli to zwierzę przed lustrem, to prawdziwe, czy łapą, czy trąbą, dosięga kropki w odbiciu lustrzanym, to znaczy, że ono nie ma świadomości, że ten obraz to jest ono. Jeżeli patrząc się w to lustro, łapie tą kropkę u siebie, to znaczy, aha, ono wie, że ja jestem tu, a to jest tylko moje odbicie. To nie jest drugi zwierz, tylko to jest... I wszystko okej, okay. To znaczy taki eksperyment jest dość fajny. Tyle tylko, że sporo zwierząt nie opiera swojej percepcji na wzroku, tylko na węchu. Ciężko komarowi taką kropkę narysować. Ciężko namalować, więc wracamy do komara. Nie sądzę, żeby miał jakąkolwiek świadomość, że grozi mu niebezpieczeństwo, choć są zwierzęta, które rzeczywiście jakąś świadomość mają, ale to absolutnie nie znaczy, że komary, muchy i nawet zwierzęta jednokomórkowe nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Jeżeli, i teraz mówię już szerzej, nie tylko o komarach, jeżeli błyśniemy światłem albo wydamy jakiś dźwięk, na przykład na drodze, nie wiem, przechodzi dzikie zwierzę i klaksonu, albo zrobimy coś niespodziewanego, na przykład ruszymy się szybko, to oczywiście zwierzę ucieka. Czy ono ma lęk, czy ono ma po prostu mechanizm, żeby lepiej się stąd zwinąć, bo tu się dzieje coś nie do końca przewidywalnego, instynkt. Jakiś instynkt? No to jest właśnie to pytanie, jaka jest różnica między instynktem a pewnym zaplanowanym działaniem. Komary na pewno mają w tym sensie instynkt, że potrafią, jak wszystkie zwierzęta na tej planecie, unikać sytuacji niebezpiecznych, niekomfortowych i sytuacji, które potencjalnie mogłyby zagrozić ich życiu. Dlatego też, jak machniemy blisko muchy ręką, to ona ucieka. Ale czy ona sobie myśli, aha, bije mi szybciej serce. Nie chodzi o to, że się zakochałam, po prostu ciśnienie zaraz mi skoczyło. Mi tutaj coś ten lepiej sobie ucieknę. To ja tego nie wiem. Do muchy powoli, wie pan, bo one tak reagują na szybkie ruchy, a jak wolniutko... Moja babcia potrafiła złapać nawet 5 much. Jednym tak zamachem? Nie, tak, jedna po drugiej. W sensie miała ją w garści i patrzy druga jakaś gdzieś tam na firanie. W ogóle była mistrzynią i uwielbiała, no imponowała tym i mojemu bratu i mnie. Ja mówię, słuchajcie, otwarcie. I tak jechała z tym koksem. Rekord to było 5. Szacunek. Też tak uważam. Szacunek duży, proszę przekazać. Przekażę. Doktor Tomasz Orzek, do usłyszenia. W pokoju panny Janki drżą szyby i firanki, jak w szale tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Sąsiedzi panny Janki, ich żony i kochanki, orzekli nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż zrobić człecze, zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, bo w gramofonie mam cały ten kram. 2-2, 7 trójek. Dzień dobry, a ja bym chciał się zapytać, gdzie jest pan Kuba Witkowski, ponieważ jestem w Witkorynku i chciałbym się z nim spotkać. A to serdecznie zapraszam oczywiście. Kuba jest we Wrocławiu, niedaleko hali targowej. To jest gdzieś tak mniej więcej na rogu Świętego Ducha i Piaskowej. Tam proszę go szukać. Dzień dobry. Chciałam podkreślić, jak bardzo Wrocław jest miastem, którym łączy się wiele kultur. To było tak historycznie i jest tak też teraz. O Wrocławiu można powiedzieć wiele złych rzeczy, ale to, jak bardzo tutaj ludzie przyjeżdżający do pracy z różnych miejsc świata dobrze się czują i jak dobrze funkcjonują razem z mieszkańcami Wrocławia, myślę, że jest warte podkreślenia. Wszystkiego dobrego, pozdrowienia z Wrocławia. I do końca. I bardzo dobrze. Projekt Tata. I projekt Tata. Krystian Hanke. Chciałbym coś o Wrocławiu jeszcze wspomnieć. Jest sporo książek oczywiście dla dzieci, ale całkiem niedawno wpadła mi w ręce książka Magdaleny Zaremskiej, w której to paczka wrocławskich gimnazjalistów trafia na takie tajne pomieszczenie w szkole. Porządkując je, znajduje pamiętnik napisany po niemiecku, napisany przez chłopca Hugona. No i to jest początek takiej fantastycznej wyprawy tej grupy młodych ludzi i takiej podróży w czasie, po historii miasta i prób odnalezienia autora pamiętnika. Rzecz nazywa się Projekt Breslau Magdaleny Zaremskiej. Ja z autorką będę niebawem rozmawiać o innej książce jeszcze, ale polecam Państwa uwadze, bo książkę czyta się naprawdę bardzo dobrze. Taka propozycja dla dziesięciolatków już na pewno. A ja dziś słowo o lubianej przez dzieci, choć niekoniecznie przez takich pedantycznych rodziców, a polecanej przez niektórych specjalistów od sensoryki substancji. Kiedyś, kiedy sklepy z zabawkami świeciły pustkami, coś było robić? Piasek i woda, albo woda i mąka, no i się lepiło. Brudni, ale szczęśliwi tę naszą sensorykę ćwiczyliśmy. Warto do tego wracać oczywiście, ale trudno też przejść obojętnie obok slajma. Ta masa plastyczna, czasem nazywana może mało szczęśliwie glutem, budzi opór u rodziców, bo to jest takie miękkie i takie dziwne, ale na pewno nie u dzieci. Dziecięce jury właśnie wybrało slajma jako jedną z zabawek roku w konkursie portalu Zabawkowicz, z czego ucieszyła się Barbara Bochenek z firmy Tuban. Ja wychowałam się i moja sensoryka rozwijała się w błocie i w piasku, a tutaj dzieciom trzeba znajdować jakąś alternatywę, ale myślę, że Slime będzie godnym zastępcą błota, jeżeli ktoś nie ma do niego bezpośredniego dostępu. Można go zrobić samemu, do tego jest potrzebny klej PVA, czyli szkolny klej i potrzebujemy aktywatora. Aktywatorem mogą być różne rzeczy, my mamy aktywator gotowy, bezpieczny, przebadany, klej bezbarwny i aktywator jest zawsze bezbarwny, do niego mamy bardzo fajne dodatki. Kolorowe brokaty, które barwią, no oczywiście mienią się. Mamy również takie stricte brokaty ozdobne, gwiazdki, płatki śniegu. Jeżeli mamy wszystkie produkty, półprodukty, to w 2 minuty zrobimy fajny slime. Tak, no kiedyś lepiliśmy u znajomych, właściwie przyrządzaliśmy, skończyło się to sprzątaniem ostrym, ale dzieci były przez długą chwilę zajęte. Dobrze mieć więc miskę i taką przestrzeń zmywalną, łatwo zmywalną, miskę lub wanienkę, no i można ugniatać, tworzyć kształty, płachty, a nawet bańki. My z racji naszej miłości do baniek stwierdziliśmy, że jeżeli nie stworzymy slajma, z którego będzie dało się zrobić bańki, no to nie będzie nasz prawdziwy produkt. Więc mamy takiego slajma, z którego robimy bańki. Możemy również zrobić slajmową płachtę i zrobić bardzo dużą bańkę na ziemi. Można nawet zamknąć osobę w takiej bańce, jeżeli ktoś będzie podejmował się takiego wyzwania. Należy założyć czapkę na głowę. Tak, slime nie jest przyjacielem włosów, ani dywanów, ani futrzanych kap. No ale do tego dmuchania wystarczy słomka, najlepiej nie plastikowa, z biodegradowalnego materiału. To tak przy okazji, kiedyś pewnie wrócę do tematu słomek. I odpowiednio wyćwiczony wydech z płuc. Do Tubana należy rekord Guinnessa w liczbie osób zamieszczonych w bańce mydlanej. 419 osób zmieścili w bańce mydlanej. Teraz w firmie chcą pobić kolejny rekord właśnie w kategorii slime. Przymierzamy się do pobicia rekordu Guinnessa. Aktualny rekord to 10 ton gotowego, przygotowanego żluta. Duże wyzwanie przed nami, ale liczymy, że uda się. 10 ton no to jest tak naprawdę basen wypełniony tą magiczną mazią. Najpierw się kąpiemy, a potem każdy ze sobą może zabrać cząstkę Guinnessa do domu, czyli kawałek slajma do wytworzenia, którego się przyczynił. Na początku roku będziemy walczyć. Slime można wzbogacać dodatkami, ale też łączyć z innymi masami plastycznymi, na przykład sztucznym śniegiem. W którym bardzo fajnie również można urozmaicić slime, tworząc tak zwany cloud slime. To jest taka inna konsystencja, bardzo delikatna. W dotyku po prostu wyczuwa się takie delikatne grudki, ale bardzo przyjemne. Taka konsystencja takiego śniegu w marcu, już roztapialnego. Konstytucja śniegu. No trochę też. Jest sporo filmów, co można zrobić ze slime'em. To wszystko można zobaczyć w internecie. Warto zadbać oczywiście o ten bezpieczny produkt. Polecam, bo to rzeczywiście tworzy się i ćwiczy się te ręce. A choć podobno akurat śniegu w tym roku ma być zimą pod dostatkę. Nawet Jasnowidz się wypowiedział ostatnio, naprawdę? Że ostra zima idzie. Tak, tak. To jasno to widzi? No, no bardzo nawet. To dobrze. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Proszę pana, jesteśmy we Wrocławiu, więc słuchacz w sprawie wrocławskiej. Ja ostatnio spędziłem parę dni we Wrocławiu. Chciałbym serdecznie to miasto pozdrowić jako kibic Anwilu Włocławek, a wcześniej Nobilesu. Zorientowani będą wiedzieli, o co chodzi. Kłaniam się, dobrego dnia życzę. 2-2 i 7 trójek. Teraz nie wiem, czy redaktor rozpozna. Jeden wagon. Ojejku, jejku, nie rozpoznałem po głosie, czy dwa wagony, czy jeden tramwajowy, jedenastki. Już duże zamieszanie. Uwaga, będą śpiewali. Zapraszamy do reklamy. Jest taka sieć, w której znajdziesz wszystko. Bajki, najlepsze seriale, gole! O, i kotka grającego na akordonie. Teraz w Netii znajdziesz wszystko, a zapłacisz tylko za to, co chcesz oglądać. Wybierz ulubione kanały w telewizji elastycznej i płać tylko za nie. Dobierz światłowód do 900 megabitów na sekundę i zyskaj 6 miesięcy bez opłat. Zadzwoń 801-801-100 albo odwiedź najbliższy salon Netii, Plusa lub cyfrowego Polsatu. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 801-801-100. Netia, nie ma jak w sieci. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy, To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Nie będzie dodatkowego posiedzenia Sejmu w najbliższy piątek. PO chciała, aby premier Mateusz Morawiecki i prokurator generalny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawili informację o sprawie Komisji Nadzoru Finansowego i jej byłego już szefa Marka Chrzanowskiego. Kancelaria Sejmu informuje, że wniosek może zostać rozpatrzony dopiero w przyszłą środę, czyli w dniu rozpoczynającego się trzydniowego posiedzenia Izby. W sprawie byłego szefa KNF-u trwa śledztwo pod nadzorem prokuratora generalnego. Według medialnych doniesień Chrzanowski miał proponować Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla jego banku za 40 milionów złotych. Czterech Afgańczyków usłyszało zarzuty przekroczenia polskiej granicy z naruszeniem prawa. Mężczyźni ukrywali się w naczepie tira jadącego z Serbii. Byli zdziwieni, że dotarli do Polski. Ich celem były kraje Europy Zachodniej. Do wnętrza naczepy dostali się podczas postoju. Do zatrzymania doszło w Myszkowie w województwie śląskim. Tam zostali ujawnieni przez pracowników ochrony podczas rozładunku na terenie jednej z myszkowskich firm. Mężczyźni nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. W trakcie przesłuchania w obecności tłumacza ustalono ich dane osobowe oraz obywatelstwo. Afgańczycy przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze. Paulina Kurek, Polskie Radio Katowice. 36 milionów dolarów zapłacił nabywca perły niegdyś należącej do Marii Antoniny, żony Ludwika XVI. Rekordowa cena za klejnot padła na licytacji w Genewie. Naturalna perła oprawiona w 49-karatowym złocie była wyceniana na 2 miliony dolarów. Na aukcji wystawiono również naszyjniki, broszki i kolczyki, a także pierścionek z brylantem zawierający kłębek włosów straconej na gilotynie w 1793 roku królowej. Łącznie 10-częściowa kolekcja ujrzała światło dzienne po raz pierwszy od 200 lat. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrka. Suma niespłaconych w terminie rachunków, alimentów oraz kredytów i pożyczek 2 800 000 Polaków przekroczyła w trzecim kwartale 73 miliardy złotych. To kwota, która wystarczyłaby na sfinansowanie przez 3 lata programu 500+, wyliczyło Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor. Niepokojące informacje płyną też z polskich przedsiębiorstw. Brak możliwości regulowania zobowiązań w październiku ogłosiło o 40% więcej firm niż przed rokiem. Pogorszyło się m.in. w przemyśle metalowym, handlu hurtowym i transporcie, podaje Puls Biznesu. Pod koniec 2017 roku miesięcznie niewypłacalnymi stawało się około 300 małych firm, teraz ponad 400. Zakończona w nocy naszego czasu sesja na nowojorskich giełdach przyniosła spadki głównych indeksów. Dow Jones stracił 0,8%, podobnie S&P, Nasdaq 0,9% pod kreską. W Azji handel wciąż trwa, Tokio traci teraz 0,14%, Hongkong 1% na plusie, Seul 0,5% nad kreską. O najważniejszym wydarzeniu dla europejskiego rynku walut opowie w komentarzu specjalnie dla Trójki Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. W ostatnich dniach rynki finansowe w Europie żyją głównie kwestią Brexitu. W końcu udało się wynegocjować wstępne porozumienie między Wielką Brytanią a Unią Europejską dotyczące okresu przejściowego, gdyż w marcu Wielka Brytania musi opuścić Unię Europejską. To porozumienie po burzliwym posiedzeniu wczoraj przyjął brytyjski rząd, ale największą przeszkodą będzie parlament, gdzie premier May ma wielu swoich przeciwników. Dziś czeka nas wystąpienie szefowej brytyjskiego rządu w tym parlamencie i niewątpliwie będzie to miało dalej bardzo istotny wpływ na brytyjskiego funta. Euro kosztuje teraz 4,29 zł, dolar po 3,79, funt 4,93, a frank szwajcarski po 3,77 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu na zachodzie rozpogodzenia, rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na wschodzie, na Pogórzu Karpackim, a także w centrum słabe opady deszczu. Temperatura od 5 stopni na Podhalu, 6 na północnym wschodzie, do 10 na zachodzie i nad morzem. 9 stopni tak będzie dziś we Wrocławiu, to w ciągu dnia, ale sprawdźmy jak jest teraz we Wrocławiu. Michale, przenieśmy się na chwilę. Dobrze, tam jest Kuba Witkowski. Zimno jeszcze o poranku, czy już trochę cieplej?

inside forever. Never seeing no one nice again. Maciej z Poznania otrzymuje dzisiejszy bilet na koncert. Poprawna odpowiedź. Jeszcze się Państwu należy Band on the Run. To właśnie tytuł tego nagrania. Kolejna porcja w poniedziałek. Zapraszamy serdecznie. Za kwadrans będzie ósma. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Wrocławia. Trójka wraca do korzeni. Jesteśmy we Wrocławiu od samego rana, słuchamy sobie, jak przejeżdżają tramwaje przeróżne. Tam jest Kuba Witkowski. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry, witam ponownie. Nie wiem, czy dotarł pan Hubert od Hegla. Psa Hegla miał do ciebie się wybrać. Tak, pan Hubert dotarł do mnie, zaopatrzył mnie w śniadanie, także to było miłe spotkanie. Bardzo dziękujemy panu Hubertowi, pozdrawiamy państwa. Gdyby ktoś z państwa chciał odwiedzić Kubę, to jest, ja nawet wiem, bo sobie sprawdziłem na mapie, koło Hali Targowej, Świętego Ducha i Piaskowa, mniej więcej ten rejon. Dobrze mówię? Tak, bardzo dobrze. Ja w zasadzie widzę te tablice tutaj oznaczające ulice, także jeżeli ktoś nas szuka, to wóz w zasadzie stoi na chodniku tuż obok przystanku. Właśnie będzie odjeżdżała 17 w kierunku Sępolna. 17. A ja jestem w pobliżu mostu, po drugiej stronie ulicy. No dobrze, ale teraz dokąd się wybierzemy? Tym razem chciałbym państwa zabrać kilkaset metrów dalej. Jeśli spojrzeć, to widać budynek Akademii Sztuk Pięknych, ale nie chodzi mi o ten stary gmach, który jest tuż obok, ale trochę dalej. To jest nowy budynek, w którym odbywają się zajęcia m.in. Wydziału Ceramiki i Szkła. Udałem się tam. Dlaczego tam poszedłem? Bo na tym wydziale znajduje się jedyna w Polsce katedra kształcąca konserwatorów szkła, ceramiki i witraży. To bardzo nowoczesne i wyjątkowo gorące miejsce, o czym się państwo zaraz przekonają. A ja przyszedłem akurat w trakcie wyjątkowo głośnych zajęć, które zaczęły się od demolki, czyli tłuczenia szklanek. To co, do dzieła? Do dzieła. Już jedną szklankę skleiłem, także no wiem, z czym to się je, natomiast... Jeszcze pan nie skończył, a pewnie pan zaczął tydzień temu. Tak, dokładnie. Znaczy w sumie dwa tygodnie temu. Po co to wszystko? Od tego zaczynamy w ogóle naukę klejenia szkła, czyli to, co jest jakby takim pierwszym zadaniem rekonstrukcyjnym. Natalia Moszak, asystentka w pracowni konserwacji szkła. Takie tłuczenie ma przygotować do, po pierwsze, oswojenia się z materią szkła, przyzwyczajenia się do tego, że szkło się tłucze i nauki tego, jak ono później po prostu może zostać sklejone. Żeby zrobić wazę, czy jakiś porcelanowy obiekt, odtworzyć go na przykład, czy mieć świadomość, jak powstał. Ceramik Łukasz Karkoszka. To najpierw należy wykonać, wytoczyć to własnymi dłońmi na kole garncarskim. I tak samo jest ze szkłem. Tak, dlatego nasi studenci najpierw projektują jakiś zestaw szklany na przykład i kończy się to najczęściej właśnie realizacją go w hucie. Chce pani powiedzieć, że tu gdzieś na dole jest huta? Jest huta. Pójdziemy? Ja, tak. A, i to jest tu. Ja już czuję gorąco. Jaka tu jest temperatura? 1170 stopni. Kuba Kwarciński, projektant zajmujący się porcelaną i szkłem. To jest taka temperatura robocza. Czego uczą się studenci na tym stanowisku? Muchanie szkła jest dosyć trudną sztuką. Uczą się przede wszystkim tego materiału. Mogą nabrać na piszczel porcję szkła, mogą rozdmuchać, mogą zobaczyć po prostu, jakie są ograniczenia tego materiału, jakie daje możliwości. To ja teraz próbuję, tak? Tak. Udało się trochę nabrać. To jest jak miód, ale proszę państwa, jest tak gorąco, że ja muszę oczy zamknąć. I co teraz mam zrobić, bo to mi cały czas ścieka? Teraz proszę wyciągnąć i kręcić. I cały czas kręcić? Cały czas kręcić. O, widzisz, już jesteś mój. Wydmuchałem banieczkę. Śmiało, śmiało, mocno. O, dobra, poszła banieczka, jeszcze trochę. No jest banieczka, udało się. 1-0 dla mnie. No i to jest powiedzmy podstawa każdego naczynia, taka czarka. Tutaj mamy modelarnię, w której powstają modele, formy gipsowe do realizacji projektów studenckich. Ale zarówno szklanych, jak i ceramicznych? Tak. Mamy tutaj toczek obrotowy, mamy glinę, przylepiamy ją na obrotową tarczę. To co, mam siadać? Tak, złapać tą glinkę, poczuć ją w dłoniach. I to nie jest, proszę państwa, takie proste. To się tak wydaje, że ta glina, ona się poddaje łatwo, ale tak nie jest. Nie, wie pan co? To zaczyna przypominać naczynie. O, jeszcze będzie z takim pęknięciem. Takie filozoficzne pęknięcie tutaj będzie. Co to jest? Bo wygląda dość poważnie. To są witraże sprzed I wojny światowej z kościoła świętego Mikołaja z Gdańska, z pracowni Adalberta Rednera. Marcin Czeski z pracowni konserwacji witrażu. Na razie zajmujemy się oczyszczeniem, inwentaryzacją, przygotowaniem właśnie do procesu konserwacji. Mamy tutaj szkła takie z XVII-XVIII wieku. To były szkła znalezione na Ostrowie Tumskim i to są przykłady zabytków archeologicznych. Jakieś słoje, kieliszki, które kiedyś zdobiły stół na zamku we Wrocławiu. Jak to jest? Ręka drży, jak się człowiek bierze za coś, co ma 200, 300, a może i więcej lat? Po jakimś czasie już nie. Nie można konserwować czegoś, nie poznawszy najpierw techniki i technologii. Ale tutaj witraże się nie tłucze. No nie, my mamy potłuczone już bardzo często. A nawet mamy często posklejane przez poprzedników i musimy je rozkleić, żeby szło to prawidłowo, bo dawne techniki nie zawsze były prawidłowe. Dodam tylko, że wrocławska ASP to nie tylko szkło czy ceramika, ale też design. Znam osobiście projektantów, którzy właśnie tu uczyli się zawodu, a dziś pracują w zespołach projektujących m.in. takie samochody jak Rolls-Royce. Nie wiem, czy wiedziałaś. O, nie wiedziałem tego. Ale gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak Kuba próbował garncarstwa i jak dmuchał też szkło, to można to zobaczyć na naszym profilu Ranek w Trójce. I tam jest też coś, co Kubie wyszło. Do końca nie wiemy, co to jest. Co to może być, Kubo, drogi? No właśnie, ja sam nie mam pojęcia. Wiem tylko, że to coś to ma te filozoficzne pęknięcie. Ach, ma. Chciałem być taki artist. Wiedzą Państwo, o czym mówię. Nawet tak wyglądasz. Propozycja jest taka, żeby ustalić, do czego to może służyć. Spróbujmy ustalić na Facebooku Ranek w Trójce. Tam Państwo znajdą i zdjęcia, i zdjęcie tego czegoś. Moim zdaniem ładna rzecz. Do czego służy, tego do końca nie wiadomo. Jeżeli chodzi o Wrocław, no to tam są ślady do tej pory jeszcze widoczne największego polskiego bohatera filmowego wszechczasów, czyli Hansa Klossa. Przecież w ostatnim odcinku, gdy wjeżdżają Amerykanie, to we Wrocławiu na Ostrów Tumski. Miejsce, gdzie strzelał gestapowiec do Hansa, który skoczył na motocykl, to stoi to drzewo jeszcze. To jest muzeum archidiecezjalne obecnie, czy część tego muzeum. Także i pod tym względem Wrocław jest wspaniałym miastem. Mówię to jako szczecinianin. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo panu dziękuję. Usłyszymy się z Kubą i z Wrocławiem za godzinę. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Wrocławia. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 9 minut będzie 8, czyli to jest ten moment, w którym jedziemy. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Tam jest nawet tablica ze zdjęciem, jak ta ulica wyglądała w filmie, i dokładnie takie ujęcie można sobie teraz porównać, jak to wygląda, operacja Wolf, jak łapali Wolfa. No tak to było wszystko. A pamiętasz wszystkie nazwiska z Wolfa? Wernitz, Ollers, Lubow i Fahrenwürst. No, brawo. Naprz. No dobrze, a my teraz o wielkim bohaterze muzyki rockowej, który za chwilę się odezwie. No i wszystko jasne. 16 stycznia przyszłego roku w Los Angeles odbędzie się specjalny koncert I Am The Highway, a tribute to Chris Cornell, poświęcony pamięci zmarłego śmiercią wokalisty grupy Soundgarden, Audioslave i Temple of the Dog. Na scenie pojawią się muzycy z zespołów, w których Cornell był wokalistą, a także grupy Metallica, Foo Fighters i Ryan Adams. Koncert poprowadzi komik Jimmy Kimmel, a zysk z biletów trafi do Chris and Vicky Cornell Foundation oraz The Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation. Koncert jest więc charytatywny i bardzo dobrze. Niektórzy są wielcy, a niektórzy wielkimi chcą być i posuwają się do rzeczy dziwnych, bardzo dziwnych. Posłuchaj, redaktorze, proszę też posłuchać. Zespół Freedom zorganizował trasę koncertową Breaking the World Tour w klubach Wielkiej Brytanii. Kalifornijska grupa posiada sporą grupę słuchaczy, o czym świadczy 38 tysięcy fanów na Facebooku, 16 tysięcy obserwujących na Instagramie, i niby wszystko zapowiadało sukces, gdyby nie to, że, jakby powiedziała młodzież, to wszystko ściema. Lider zespołu, Jared Fritton, wykreował się w internecie na gwiazdę muzyki. Sęk w tym, że strony zespołu i baza jego fanów okazały się fikcyjne. Podobnie jak spreparowane promocyjne klipy, wytwórnia płytowa mająca pod swoimi skrzydłami fikcyjne zespoły, jak również agencja koncertowa i sklep z koszulkami.